أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا دیزن بیان کئی دا امر مصلح او مخ کے سر ربط دادے چی تعمیل دا احکامو دا تقاضا دا تیقضو دا بیدارے کئی لکا سنگ چی منظم سا دی تقاضا کئی چی تا دی بیدارے دا غفلت پا حال کے دا نشے پا حال کے مزمکوا تارنگی مخ کے وے چی دا اللہ بندگیو کے اغلا بندگی خاص کے نو بیا پس د توحید نه منز دا په عبادت او په اعمالو کې اهم عبادت او اهم عمل لې دیو جن دا غي تذکرہ کوي دارنګه مخ کې ترغیب ورکو دی دا چې اوچت اخلاق اختیار کړي او د عبادت او د بندگانو حقوق تر سره کړي نو اوس حقوق دا الله ذکر کوي کنه معنی اخلاص ذکر کوي په حقوق الله کې الله مالوزی تفسیر المانی کې دارنګه مخکې اوصاف قبیحه د منافقینو ذکر شو او دام داغینا یو ناکاره قبیح صفتو داغی چې غیب عبادت د الله د نشې په حال کې کو دارنګه پاکیزګی او طهارت کې غی کسل کو سستی کولا نو اوس دا ذکر کړي د لپاره چې ایمان والے دې ډډو کې کنا د منافقانو خوینه او داغی خصلتونه په دې کې را نشي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکرگی مانزتا وان تم سکارا او حال دا چې تاسو نشئ د نشې په حالت کې مخکې تیر شو ترتیب قرآن کریم کې چې دا آیت کریمه راغې چې اسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما بلکه چاوی چې په ترتیب کې د نه اله غایات چې باغی کې الله د انګورو تذکرہ کولا تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا لومبه دا غی ذکرو چې وګوره دا شی سیست جوړوي او هغه کې لا حرام نو نو دویم چې کله تاسو شو نو الله جل شانو یې فایده پکې کمی دی او نقصان یې ډیر دی نو دریم ځل دا یاد راغې چې د نشې په حال کې چې کله تاسو نشه کړی شراب او مشکلی دی یا نور انا شام کړی د موز بنه کوي نو ډیر کسان د دې د وژنه بن شو چې دور نه کار شه دي چې د دې سره موز او عبادت نکيږي خو خنل نو پرې دا اخیری حکم بیا راغې چې ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون دا بالکل به میخونه ولا ګول چې سوچ حرام دي نو قران کریم دلته دا ذکر کوي چې موز دا تقاضا د تیقظ او د بیداری کوي ګوره د نشه او د غفلت په حال کې چې تمونځ نه کې حدیث کې ناراضي چې رسول الله فرمایل چې کله تاسو کې اوتن مونږ کوي اکثر د شپې اولان دی الله تا او د خوب جوړي ور کوي نو مونږ دی فری دی ودې شي چې کله دې پوهی چې زما خوب اوس گزاراو کړن بیا دې له ودريږي اسه نه چې د دعا په ځان ته خیری وکي چې تا لا تقربوا الصلاه من ذکرګه مانزتا وانتم سکارا او حال دا چې تاسو نشئ د نشې په حال کې مونږ کول دا بندي او حرام دي ولې ته حرمت موقته وي او حرمت مؤبده بیا وروسته راغی چې بالکل حرام کړو حتا تعلمو ما تقولون تر دې چې تاسو پوه شئ پاغس چې تاسو وایې ګوره دا نشې تعریف موکو چې نشه څه ته وي چې تاسو خبره کې پاغه باندې پوهیږي ته نشه نه او چې خبره کې پوهیږي په نه نشه به او بیا د دې په حکم کې هر غشې ده چې کله هغه ډیر استعمال شي نو نشر اولی نو دا غي قلیل بم حرامي بیا دا غي لک بم حرامي ما اکثر کثیره فقلیله حرام د دیو جنا کومو سيزونو کې چې نشه نشته هغه په نشه کې نه دی راوستل پکار اهل الظواهر کې یا اهل الحديث کې بعضی کسان یا مار کې خیل شیخان اغي پکې نسوارو چې لمونو سرګټونو مراوست چې دا نشه دا حرام دی وای دا نشه په معنا پويږي نشه خو دې دوی چې په خپل خبرو نه پويږي او کته دغه نشه یاله چې ربه بغیر د دینه د گزارنه کیږي نه خو بغیر رچې نه هم نه کیږي بلکې څوک چې مرچکی سره عادت نه بغیر د مرچکی نه غره ډوډۍ خپل نه ورګینې خوري نه هم نشه دا او عادت ته دا به له خبره ده چې چونګې د صحت د نقصان رسي د دې وجې نه مکروه دی مکروه خو ډیر سيزونه دی په دنیا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ګرم پکړې مخره نه چې خو خلک ګرم اسکرور چې ساړی سو به اوس کی بیا حالانکه نبی علیہ السلام منع کړی دا ځکه ډیر لوی نقصان ورکړي دا تو دا چې کاوه دا وکړه یا تو دی وګړي دا بدن له نقصان ورکړي کنه چې نقصان ورکړي نو مکروه شو ستا بدن ته نقصان دی دا شان د نسوارو مسله ده چې نسوار ستا بدن ته نقصان ورکړي نو مکروه دی ځکه کوم شی چې بدن ته نقصان ورکړي ستا معدې له ستا غاښونو له ستا خولې له مضر دی نور نقصانات به پکې نو ظاهره ده چې دا مکروه دی د دې مثال داسې لکه د ونې پټ هره ونه چې ده د شوې پټ واله د بکیانې واله د توت واله دا خوړل خو جایز دي څه حرمت خو پکې نشته که نه خو که دا داسې ته خوري او معدې ته ځي نو کلک شی دی نو معدې له نقصان ورکوي معده کې زخم پیدا کوي که نه د دې وجې نه مکروه دي نو دا کراهت ځان له مسله ده خو مکروه د حرامو درجې ته چېرته مرسوه ځکه حرام او حلال هغه دي چې الله او د الله رسول بیان کړي او چې کوم نشته په منځ کښې نو هغه دې ته مرسوه او باقي دا ده چې مونږ ځام نه وایو چې احنافو کښې بعضې علماو لیکلي دي یا شامي یا بل چېره دا مباح دي او کوم سړی چې هغه د دین څه کار کوي او عبادت کوي یا فلان کوي او هغه بغیر د دې نه بیا په عبادت کې او په هغه د دین په کار کې هغه ته نشاط نه وي سرور نه وي او هغه هغه نشي کولی وي د هغه لپاره بیا مستحب دي چې نسوار باشي توتن ورته وایي توتن که نه عربۍ کښې دې خو ته سره سبا تباک وایي تباک خو عربۍ کښې دې لپاره ټکې توتن استعمالېږي بیا فتوا دیوبند کښې لیکلي یا په نورو فتاوو کښې دیوبندیانو فتاوو کښې دا مسله لیکلې وه چې کوم سړی نسوار استعمالوي نو دې سره اودس ماتېږي که نه هغې وي نه ماتېږي نسوارو سره اودس نه ماتېږي دارنګې نسوار چې د پخوله کښې نه هغه وایي تک تلاوت هم کولی شي ولې دا پاک شی دی که پلیت دی دا پاڼه پاکه ده او دا ښه ایره چې ورسره ګډه شوې ده دا هم پاکه ده بلکې ایره خو داسې یو څیز دی که یو شی مردار هم دی خو چې کله ایره کړی شو نو د ایرې حال کښې هغه بیا پاک شو نو تا پاک څیز اچولی دی خوله کښې خو دا بله خبره ده چې ستا بدن ته ضرر ورکوي لکه شګې پاکې دي خو ته په خوله کښې اړی راړی او معدې ته تېری ستا معدې ته پکښې نقصان دی د هغې د وجې نه کراحت دی نو د کراحت جهت معلوم کا د کراحت دغه جهت دی د کښې شک نشته چې مکروه دي ښه او بیا پکښې چا رضانه مسله جوړه کړې وه چې جیرا نسوار خو ښه دي خیر دی جایز دي خو چیلم حرام دی او سګرټ حرام دی وایه ټول یو شی دی درجه کښې ټول یو شی دی هېڅ فرق پکښې نشته ه دا بله خبره ده چې د چیلم د وجې نه او د سګرټ د وجې نه په خوله کښې بدبوئي پیدا کېږي اچې کله ستا په خوله کښې بدبوئي شته نو ته جومات ته نشي راتلی عام جمع کښې که ته شریکېږې نو ته ناروا کار کوې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې وه چې چا پیاز اوږه خوړلې به جومات ته نه راځي جومات د بدبوئي ځای نه دی چې ته پکښې بدبوئي خورئ نو نورو خلکو ته دې تکلیف دی نو ته به نه راځې یا به د خولې ښه علاج کوې چې دومره صفا شي چې ستا په خوا کښې کس نه تنګېږي ځکه کوم سړی چې سګرټ او چیلم نه کوي او سګرټي او چیلمي ورسره خوا کښې دی نو هغه بیا قیموله را شي د هغه نهغه نو هغه به هم په امروز باندې پوه نه کوې په عبادت هغه ځان له مسله ده خو درجه یو ده مانه کراحت په هغې کښې هم دی ولې هغه ستا سینې له مضر دی ستا بدن له مضر دی نقصانات پیدا کوي مرضونه پیدا کوي د هغې د وجې نه خو نشه ورته ځکه نه شي ویلی چې د نشې تعریف وکړه ما ته وایه سکر وایي څه ته لږ تعریف یې خوکړه که نه شي خو په تعریف د یو څیز تعریف به وکړي نو بیا بله افراد جوړی چې دی فرد شو دی فرد شو دی فرد شو د تعریف خو د سکر دا دی چې یو سړی په خپله خبره نه پوهېږي نو دی نشه دی شرابو کښې وګوره که نه عام حالاتو کښې چې یو سړی یو ګیلاس سره عادت وي او هغه دریم ګیلاس کړي نو جو بیا په ځان نه پوهېږي داسې حد ته لاړ شي چې دو ګیلاسو سره عادت وي او دریم ګیلاس کړي هغه په ځان نه پوهېږي اگر چې هغه عادي شرابي دی عربو کښې وو دغه شان چې د ابتدا نه هغې را روانو شراب به هغې د چایو په شانتې څکل او بیا دی حد ته چې پزان باندې پویدل کنه علی رضی الله عنه چې اوخه ساتلې وي حمزه رضی الله عنه د نشي په حال کې لګیدل او دا غینې کوبونه پرې کړیو کنه چې هغه بیا نبی السلام ته رپورت ورکو هغه وکلا شراب حرام نه وو خو بار صورت هغه پزان نه پوید کنه ځکه خو چې نبی السلام لاړه ودری دوتا او علی رضی الله عنه لکوتو چې دا ساتر دا چل کړل دي مانه دا غم تر هو نبی السلام هم تر هو چون کې د نبی السلام هم زول هم او دواړو د یو مور په مشکلو مې تر و مې رضای ورو ودری دوتا اجول دې کاکاجی دا دې سکړی دي ناغو درا شو قتل حمزه رضی الله عنه او هلنتم الا عبید لآبائی تختما تاسو خو زماده پلار غلامان یې نبی علیہ السلام پوښتنه چې دی وخت دې پزان نه لیکه غته راځه هغه و باسه کنه ولی حمزه رضی الله عنه دخلینه دا خبرې و باسه شو نبی علیہ السلام ته خو ظاهر دې چې پزان نه پوی دا کنه نشه وی وی دې ته حتا تعلم ما تقولون د قران تعریف دې نه لیکو اسو وخت دې تمخ کې نمون ملګری دې اغي د تماکو کاروبار کوي نو په خوا دلته مان کې خیل شیخان وي هډیر ور بسیا خواتلی وږي وې درې قسمه کافری یو نو سوارا کافری یو لوړا کافری یو سټا کافری نو سوارا کافر دې ته وې چې دینه سوار کوي او سټا کافر دې ته وې چې طالبې سره پرې کوي ور سنت په دې شو او وی لوړا کافر دې ته وې چې دې په قاعده باندې ناشته او پای کې کوته وشته ته ته لوړا کافر وې ايو تن مول بل تن سره خواږي چې تناسو دلته خواږي دې دې کې دا ډیرو نو په کوته ولا چکلا ګول دا ډیره غوسه نه کنه چې دا دی ولي په دې کې وچه تکړه حالانګه خود محمد رسول الله سنت کنه ناغيبه لګیدو په دې مان کې خیل شیخان برالو په دې دا کې بغر دې دو چې کوسو کې واړه بیزان سره کوي به الله په زور باندې وای نه پاغي باندې په زور شریعت یې بابا راغله هغه به الله په زور وې شریعت پټو ته بلاله سو بونه کنه نو یو پاته ما کو باندې بخپې کې خود نه مګلې به یو شیخ سیب دا چل کونه بل وته ویره استاد دا وګوره دې مالک په سوره خدمت کړې تماکو بوټي خدا دې بوټي نه زمیدار لکانګ کی شپک شپک دلا وو زله یو بوټي دلا سوزي دا تاسو سوبر ظلم کې زیاتې کې چې هغه را خرید بوټي دې مې دا کول غواړي خو مالک به نو کړي پوسټ کې وره حاصل دا شل به هم کو بګي دا خدا کا مان کې خېلو کارونه دلته بګي څه نور رااله نا غیدا مسله ګډه کړې چې دا حرام دي حرام دي او څوک چې تماکو کار کوي هم حرام دي بار صورت مکروه وته وای حرام ودنه شي ویلې کراهت پکې یقین نشته او مکروه هو ډېر څه نه دي لره غړل مکروه دي کول می غړل مکروه دي شرګه چې تاسو سور پورې درې ورو ده کور کې نه ساتلې او غبیا استعمالې مکروه دي ټول داله بکې کنه کوي دا رنګه تودي او بس کل تود خوراک کول تود ډوړه خوړل دا مکروه دي دا مکروه هو بلا چې زره دي پیاس خوړل اوګه خوړل مکروه دي نو مکروه هو ډېر درجه دای خوړی اقسام یو خلک استعمالي خدا مطلب نه چې دا حرام کړی دي حرام او مکروه کې خدا فقهاو په نسبت ډېر فرق لري کنه خو بار صورت د فقهاو اصطلاح هم پرې دی وای ته چې دل ترازه او دخل کو نزد کاتونه ټوله او تغه کسان دي غریب منډو کې ردی تماکو کاروبار کوي او هغه تناسې چې چاندرا کا او هغه له زکات درکې چاندا نه دی له مړه نه چې بیا هغه والے په جیب کې واچي او دی خو بیا ردونه کې چې دا حرام دي دا دي نو موږ ته یو فکس کو فکس نو بیا ته تر اوسه پورې جواب نه درغله غالبا درې کال به کیږي یا دوه کال چې بای زمنګ دا خبره ده چې الله خپل کتاب کې د نشې دا تعریف کړي دا اول کړي دا حرام دا نشه ده دا منم چې دا مکروه دی غزال له مسله ده خدا نشه ده نشه چې خو حرام شو سوچا او حرام به جو سره حلال وي خو کافر کیږي بیا دا څه وړه خبره خو نه ده نو بار صورت قران کریم تعریف د نشې دا کړي دي چې حتا تعلم ما تقول تر دې چې تاسو پوه شئ پاغه سو چې تاسو وایې نو معنا چې کله ته خپل خبره نه پوهیږي کنه نو پاغه وخت کې به مونږ نه کې عبادت بنه کې د کوجر چې حدیث کې دا راغلیو چې نبی له صلوات و سلام ویلو چې سړي باندې خوب زور کړی نو پاغه وخت کې مونږ نه کې یا ولا بار زور ورکړي وړي بار چې سړي له زور ورکړي نو ټول خیال خېټې دی ټول زور اخوایي کنه نو ظاهر چې به مونږ نه پوهیږي نو ګډي وړې به وي کې دې چې ځان ته خیر یو کی ځکه نبی له سلام ویلو او په بل موقع کې ویلو چې کله ډوډۍ حاضر شي او ته ډیر وګي نو لا صلات به حضرت اتوام بیا به مونږ نه کې جمع په ځای پرې دلته ول ډوډۍ وکړه ولې چې مونږ سعودري کې کنه نو بیا به تاوی کې را تاوی کې پاغه مونږ باندې پوهیږي چې دې شي پاغه مونږ کې خیره وکي ځان ته راغه دې باندې بیا حدیث کې تشریح راغلې وا دا بیا علما او قیاس کړو دا ټول صورتونه هر هغه صورت چې پاغه کې په سړي ډوره پریشانی حاوی شوی دا چې دې پزان نه پويږي د خلینې غړې وډې وځي دا څو وخت عبادت مکواسنه چې ځان تخيري وکي ولا جنوبن او نو په حال د جنابت کې الا عابري سبيلن مگر دا کتیری دن کې د لارې مسافر یې او بنمو مې ته ممو کې حتا تغتسلو تر دې چې علماء دې مقام کې ولا جنوبن الا عابري سبيلن کې دوه معنی زمونږ د سلفونو نقل لید مشرانو نه صحابو نه تابعينو نه دایمون یو معنی دا ده د علي رضی الله عنه نقل دا او د عبد الله ابن عباس نه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا غوړه کړی دا چې ولا جنوبن او من ذکیږي مرسا په حال د جنابت کې الا عابری سبیلن مگر دا کتیری دن کې د لارې مسافر یې او بنمو مې نو تیمم کې بیا او بنمو مې خو تاسو ته لو بنم به کنه خو چې او بنمو مې نو بیا به تیمم رسو روان دي او دغه معنا دا وا چ ذکر د صلات ته دلته مراد ته مرز نه دی زید مانځ دی محل د صلات مراد دی کر ذکر د حالی مراد ته محلی په دې مقام کې عبد الله مسعود رضی الله عنه سعید ابن مسیب رحمه الله حسن بصری دا وی معنا دا چې من ذکیږي ولا جنوبن او من ذکیږي زید منستا چې جنوب شه په مسجد کې ولا جنوبن او من ذکیږي تاسو لا تقرب الصلاة من ذکی گے زید منستا ولا جنوبا الا عابری سبیل مطلب دا یو نو په حال د جنابت کې مگر دا چې تیری دن کې دلاری په جمعات کې مگر دا چې جنوب شه په جمعات کې یا تیری گے په جمعات کې یا د چاکور د دروازې د جمعات طرف واګې دي او غره تیری کې اجازه ده ور دې توجیه سره به مراد بیا د صلات نه جمعات شي خدا توجی په نسبت دړومبه توجی لګل لري کنه اگر چې سلفونه نقل لا ادوارو په خپل خپل ځای داغه نه مسله راو باسه لیدا خو بهر صورت مقصد دا لې چې په حال د جنابت کې به مونږ دوم نزدې کېږي جمعات ته هم نزدې کېږي ها جمعات تا کچې ته ته پويږي چې بل لار نشته او په جمعات به زمو بیا خیر دی اجازه ته تشته ولی او به اخو دي ته په جمعات ورته ریږي یا جمعات کې ویو جنابت راغله دي جمعات کې دنه جنابت راغله د ظاهره چې خود جمعات کې کنه او ضرورت نوزیبا بعض خلکو دا مسله جوړه کړی دا چې کا عرض یې کې او ته جنوب شنو وي سمدستي تیمم وها پیدا چا ویلې دا کم دین نه ځان به دین جوړه چې کله وبم ملاوي کې په تیمم ته نه پاکيږي ونی پلیت وی او پلیت پې پدې تر کله پاکيږي دا هو پاک صورت کې چې کله تعالی وب خنوي بيماري یا وب دمر لری چې ته وته رسنه نو ته بیا تیمم کې ستانه منځي او نور په بل صورت کې خدا نه وکړي چې بس دې جنوب شنو باندې کسان ځان سره لړې غوښنه ضرورت یې مو وي دا دې سمسله جوړه کړل ده ځان نه دې ځکه چې مراد دا دې چې او سړی او بن مومي او حال د جنابت کې دی دې په جمعات پلار راتي ریږي راتي ری دي شي او کده علماء بلو بیا راتي ریږي خو جایز دي کنه ځکه غایز ذکر کړ حتی تغتسل تر دې چې علماء تر سوم چې لامبلي نه کنه نو تاسو به نه نږدې کېږئ دې او این کنتم مرضا او که تاسو نا جوړا بیماران یا ناروغه او علا سفرین یا په حال د سفر یې او جا احد منکم من الغائط یا راشی او تنس تاسو د لوی بارنا بار ته تللې غائط اصل کې کته زیت وي او قران کریم د ادب الفاظ ذکر کوي ذکر د محل مراد ته حالی دا قانون دی چې سره بار د زینو داسې زیت صحیح کوي چې هغه ځان لې او ته سوګینا ځان ته دا حاجت تر سره کوي کنه ځکه ته غائط وي دلوی بارنا او لا مستم النساء یا یو زیشه تاسو دخلو خضو سخا فلم تجدو ما انو نمو میو بو فتیممو سعیدن طیبا نونیتو که دخور پاکی مانا یو سڑے دے بیمار دے یا دا سفر پا حال کے دے اوبشتنا یا دا بار نراغے او بوتا نمیلوی گی یا کوروالا سر یو زیشو اوبنشتا اوبی نموندنو سچل بگئی فتیمم سعیدن طیبا نو نیتو کې قصتو کې د خوري پاکي سعید وی سطح الارض تا مقدس مکه تا نو فامسحو بوجوهکم وایدیکم لا فراخ کې په مخونو خپلو په لاسو خپلو د اغینا دا خورینا دا وی صحیح حساب اور پوری لګی دلی لکه روستو براش ان شاء الله سوره مائده کې فامسحو بوجوهکم وایدیکم منه التا منه ټکشتا خدا قانون دی د قران کریم چې ما اجمله فی موزن فیفسره فی موزن اخر یو ځکه یو خبره کې اجمال راشي دا غي سره مناسب اجمال یې غزه کې نو بل ځای تفصیل وروړي بیا کړه نال دې ذکر کړو او دومره ده چې دا ضروری وه چې کله ته لازم کله را بغین او ستا په لاس پورې دا غي صحیح څون خلی خوره لګون خلی ځکه من هو ال تویل دي کنه او بیا دا غ لاسونو وکي ور کول سندوال دام د حدیث نه ثابت دي حدیث کې راغلی وو خو دومره ده چې قران کریم خودلتا مختصره خبره وکړه چې قصد وکي د خوره پاکي او بیا دا غ خوره نه په خپل مخونو خپل لاسونو راخلو کې څنګه راخ کې په کومه طریقې راخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دو طریقې مشهورې نقل دي دا دواړه مشهورې دي بلکې هغه یو ډیر اصح ده هغه دا چې یو مخ د ځمکه پکار دي په کوم صورت کې چې مخ د ځمکه تر رسیدل کې دی شي نو بیا په بل زبان کې مومونه نه کیږي به تر داړه اگر چې بعضی مذهب والا بداوي چې نه دا جایز دی وای جایز په هغه صورت کې چې مخ د ځمکه تر رسیدل نه کیږي باران شوه دي ځمکه ټوله لندره هغه باندې ته تیمم نشي والي بیا کور کې کیړکې ده یا بل څه چیز ده باغې دوله پرته ده نو باغې باندې تیمم مو ټیک ده حسن بصری رحمه الله ناراضي هغه د اس پزیم باندې والي اس پزیم دوله پرته وا باغې باندې تیمم مو د سلفونو زمون ثابت کیدا سي خدا پاک صورت کې چې مقدس مکه نه قران کریم هم مقدس مکه ذکر کنه ټول د انور الفاظ ذکر کول الله تګرانو او پته ولګی چې ابتدا د دې زنه ده او بیا چې کله خوره نه ملایويږي نو مجبوری ده نو دا هغه خورې چې کوم دوله پرته را پته زنه ده نو اصل کې د دې مکه خوره ده نو بیا پاک یو کې خدا دیم صورت ته او یو طریقې دا وا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خلق نیتونه کوي کنه نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولاستباحه الصلاه دا ولا مولا جو کړه پته نه لګی چې چا ولا جو کو کله جو کو نه موجد معلوم دی نه محل معلوم دی او نه زه معلوم دی خو خلق ولا جو کو چې بس دا بنیت کني بغیر د دین نه کیږي نیت وای خو دړې راځي ته وای خانه دی تا خانه شه ته کور ته رواني په دینیت باندې چوګي مډوډه خورما تا و ته نیت کړی چې نیت نه کړی دغه اخلاص او چې کور ته ورسمه یو کاسه پخ کړی او ډوډه دا بخورما دا بخلو وای ته لکه دې پراته دي کنه نو چلو کې دې سپراته دي ته نیت وې نیت خو خامخا په کار دی ګوره دا یاد ساته نیت فرض دی خو نیت ډړې را ده لکه په عربي لغت راواله وي عربي لغت وګوره دې خو به لیکلي انیتو نم سبا اردو ته هم راغلي دي بلا لغات چاپ شو دل کا اراده د زړه اراده نو ډړې اراده خو پړل کی په خل نه او دا غي ما ته پته نه لګي ځکه هو انما الاعمال بالنیات دا یاد ساته دارومدار د عملونو په نیتونو دی نیت کې چې سوره اخلاص وو تور عمل اوچت تی اوچت مقام کې د الله ثوابونه ډیر ورکړي اوس قص خو به ته کې قران وی تیمم دا غنیت ته نیت به وکې خدای نیت پړ کې وکنه نو چاله چې بیا عربي نو ده مولا او ته پښتو کې تیمم هم په پاکه لټ او پلان کې دی ډینګې دی اوس شي نه اوس راته ځان یو ځای کړو نه په ته وای چې بسم الله تعالی کې دادی چې بس او بنه ملایويږي او دغه غنیت نه الله عالم دی او تاسو مکه له پدې قصبه مې لا تر بغول چې تیمم مو هم ځان پاکوم نو بسم الله ایو زلدا ته رو بغوا شرو دی بغول چې وایي خورته نه لرکا نبی ادا سي کتر دی پوری دا ردا سي کلو یو بیا کوم مخرا دا طریقه د عمار بن یاسر رضی الله عنه بالکل صحیح روایت سره ثابت دی مو طریقه دا وا چې یو دل رو بغوا اگر چې هغه موقوف دی خو په حکم د مرفوع کې دی ځکه دا خبره داسې چې باقل کې ناراضي دي صحابي پورې چې ورسي خبره او په صحیح سند ثابت شي ناغم دا سې لکه د نبی له سلام نشي پای کې بیا داري چې یو ځل رو بغوا ناغه په مخ باندې راخا دویم ځل رو بغوا ناغه په لاسونو راخا تر دې ځې پورې لکه څنګه چې او د طریقه دا مخ ته ټولو رسي او لاس ته رسي بس پای کې بیا څه خاص طریقه نه و چې ته به دا غري کو ته داسې کې دا په داسې کې نه دا په داسې راولې نه بیا په دې سترګو کې دا په کو ته داسې نه نوازې یا بل دا څه تا کړی دا غریب به دا پدې نه پوهېږي دا څه به غلط شو غلط شو دا څه کا نه بیا دا وې د صلی الله جوړ کړ د محمد رسول الله ساده کارو دین دې رسان دې بس تا رو بغو په ساده طریقې دا څه کا بس شو خپل کوشش تا دا چې دا کم لاس لگے دلې دې پدې خورا لگے دلې دا د ټول لاس سره سوم بس نو بیا دا لاسونه دا بیا خوشخطی شو بیا نو بعضی کسان به بیا خوشخطه کوي او دې کې نیوي چې دا حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام دا سی ویلی دي دغه خدا خو کوئی غنده خبره ده پدنه ده هغه چل وسره وکوتې داسې کوه خو دا چا به کوتې یاد ازي کیږي یا نه کیږي شي بيماري هغه ته به مسله جوړه کې بیا چا به وې دې داسې کومه بیا چې کله کوتې عادت نه نو داسې کیږي نه غوړې ډېر کسان داسې کولین نشي دا خو چې بار بار عادت شي نو داسې کولې شي دا دین اسلام خو ساده فطري دین دی په یو کې اول تارو به اول په مخ شاه ولي الله رحمه الله به یو خپل خبره کړې ده هغه د تیمم دوه طریقې دي د اکمال طریقې دغه ده چې دوه ځله وه او د کفایت طریقې دا د یو ځل تارو به هم ستا تیمم شوه دي بلکې دا وسره وایا چې دین ډیر آسان دی د جمی موسم دی تا تر دې ځې پورې د بنین لستونی راوستي او اکثر هغه تنګ روټول بنین مخته او باسه کمیس بو تو باسه مسله جوړیږي کنه نو خدای چې په دې ډوم به طریقه باندې عمل وکړه لاس یو ځل رو بغو او کې دې ورکو دا دې کړو او بیا دې په مخ راخل یا جنازه د نزی اوس دا غیره لپاره به ته مټه راکې یا پاغو کې کوټ لرکې یا با بنین لرکې نو په دې باندې عمل وکړه کنه دواړه طریقې صحیح دي په دواړو باندې امت عمل کړې دي دواړه په صحیح سند ثابت دي بلکې نور هم شته او دا دوه په ګډه مشهوري وي او په صحیح روایت ثابت دي او قران کریم کې دلته دانو وي بعد کسان وي وی قران خو ویلی چې ایدی کوم دلته هم ویلی دی او سورې مائده کې هم راشي چې ایدی کوم په دې ته خو ایدی نه وي دې ته خو ایدی نه وي نو ټیک شو کنه دې ته ایدی نه وي ایدی خو تر دې ده پوری دی بیا خو تر دې ده راواله کته وای چې ایدی دې ته وی لاس نو لاس د دې ګوتی نه چې شروع شری دې ګوتو رو سکون نه تر دې ترخه پوری دی به ته پوری خو بیا پای کې ځان له پرزی دی خپلې دې لاس کې یت کې دن ځان له پرزی دی چې سپکه روسخه دا مثلا سپکه عدد دی بیا پکې دی غاړه تا کلی دی غاړه تا ګوتری پای کې بندونه دي هیڅ دی پکې نو کله ذکر د کلی مراد تی جزئی نو دلته اې دی حدیث کې تفسیر راغې یو تفسیر دار راغې چې تر دې پوري لکه څنګه چې دیمه طریقه ده یو تفسیر دار چې نه صرف تر دې ځې پوري دا خو په حدیث تفسیر مونږ کو د خپل ځان نه خونه کو تفسیر بر رائے خونه دی نه چا د خپل خلینه خبره کړې ده او بل د ید اطلاق تر دې ځې پوری کیږي قران کریم وی اثارق و سارق تو فقطعوا ایدیهما سوره مائده کې براشي غلاگر سړی او غلاگر خزه داغي لاس پرې کې کدي ځې بوله پرې کې کدي ځې دې ځې بوله پرې کې پته ولګي ردي ځې تم لاس تر دې ځې پوری ملاس ته کنه په قران کریم ثابت دی نو د نس مقابله په خپل قیاسونو په خپل رايو باندې مکوخه خو چې نس کې راغلي دي سرخ کده کوي جی دغه هم ټیک شو دام ټیک شو په کومه طریقه چې کینو هغه صحیح دی او حدیث دا د قران کریم تفسیر دی ان الله کان عفوا غفورا بشک الله تعالی دی ډیر معافی کوونکې ډیر بخنه کوونکې عفو ذات دی پتا سي اساني را اوستا تاسو ته اجازه درکو د تیمم والو چې کلو بنشتا عفو دی کنه او غفور دی تاسو نه مخکې کته شوی او په حالت د نشکه تاسو مرزونه کړی نا الله را تاغه معاف کړو ځکه تاسو ته مسلې پته نه وکړه ځکه د ورته کی وروړو ها عفوان معافه کوونکې له غفور انډیر بخنه کوونکې له او دې ځې پورې باب ختم شو اخو علم تر ال الذين انا مستقل باب شروع دي ان شاء الله بیا به تاغه نوو بیا وته ګوره یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاه من ذکرګه ایمان زتا وانتم سکارا حال دا چتا سن شے حتی تعلمو تردے چتا سکو شے ما تقولونا پاغسو چتا سوائے ولا جنوبن اونو پا حال دا جنابت کے الا آبری سبیلن مگر دا کتیری دن کی دلاری ہے حتی تغتسلو تردے چو لامبے وین کنتم مرضا کہتا سنا جوڑا ناروغا او علا سفرین یا پا حال دا سفر او جا احد منکم من الغائط یا راشی او تنستاسو دلوی بارنا او لامستم النساء یا یو دیشه تاسو دخزو سرا دیکھ دا یو خبر یادو ساتا چه دا اکثر علماء پنیز دا دینا مراد کوروالی لی اسی خزی سر لاس لگول دا ندی مراد رکم لامسا پا مانا دا جماع دا دی مقام کې عبداللہ ابن عباس علی رضی اللہ عنہ بی ابن کعب امام مجاہد امام طاووس امام حسن بصری سعید ابن جبیر امام شعبی امام قتادہ او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دې یو خبر ده چې مراد دې کې څه دی کورواله دې او دویم قول دا لري چې مراد الله سره خپل دي دا داغه چا مذهب دي چې سو کوئی خزي سره د لاسو جنگونه او د استعمال شو بیا به داس کې او دې تم ګورې دوی امامان ته لیدي غټه امام شافعی او امام مالک او هغه صحابو کې مشته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا غي قول له خدایون به راجح دي ولې ګڼ کسان ورته دي لیدي کنه د ګڼو قول له ادي بهم ته مونږ بدن شو ویلې هلته مونږ لولوي کپره دي لولوي خلق دي صحابه دي پکې عبد الله مسعود رضی الله عنه ته تړو کې سره ښکاری عبد الله بن عمر ورو کې سره دي هغه امام شافعی او امام مالک هم دي چې غي وی لاس او سره جنگیدل نو دې سره اودس ماتيږي او بیا کا وبنه ویني ته مونږ بکې ابن جریر وی لوم به کول ډیر غره دي چې څنګه ما وي معنا ما څنګه وکړ چې ولا مس د کومه را بیا معنا ونه کړ یا تاسو کوروالیو کې د زنانو سره فلم تجدو ما ننمو میوو فتیممو سعیدن طیبا ننیتو کې د خور پاکی خور او پاکی گوری خب پلیت زیب نی او چې کله یو زیبانی پلیتی لگی دلی دا او پلیتی سائل پلیتی دا مایا مانا متیازی شوی دی یا پی سپی کری دی یا پی انسان کری دی یا پی خر کری دی یا بل سکری دی نو دا زیب پلیتی چه کل لون دی خو چه کل پا دین ور او لگی دا او چه شونو پاک شوا زکات الارض یبسوها حدیث کی رازی خواه دزمک پاکوال پس رازی پا دی چه پا غین ور او لگی جو دا ختمش دا دی اغا پلیتی لار او دا پاک شوا او چه کل لونده دا نو پا غا وقت که حکم دا پلیتی را دا مشهور مسلم دا چه او سره دا کافر بند کی تا یو کمره که اندوانو بند کرده ده کمره گیر چاپیره پا غشانو بنده سخاده او زه ټول لون دې ښاله او بنشتا او تیمم منشي والے دې ومنس کوي کنه وکي دې ته مساله د فاقد الطهورین وي دې کې اختلاف د علما چاوي و دې ومنس کوي او دنا الله او دسم ساکت کو تیمم مت ساکت کو دې او دس کوي نه تیمم وي او د غشان ومنږي او چون کې سجده نشي لبول دې پلیتې په اشاره باندې به کوي بولا نه باندې زم قول دا چې نه په دې وخت کې به دې نه کوي او چې کله دې د دې نه بار وته الله ولا مقور کړه نو بیا به قضا را ګرځي دریم قول دا او جنره دنه ساقط شو موږ به ډوشتنه دا د علما او اقوالی بعض اوقاتو کې په دې کې یو غټه مسله راشي ته کسان رالو مشهور عالم دې د احناف او غته یو مسله راوړه پسې وته راوړه ویجی زمون ملک دا څه ده چې پاغه کې د ماسخوتن ټیم نه ملوي دي خدای خو انور ډوب شي او چې څنګه موږ د ماخام مونږ وکړو نو سروال لانی ختم کې پدې کې صبر وکړي دا چې زینوم شته د خطبهنو کې ښه نو یو سچل بکو د ماسوتن مونږ بکو کنه بکو هغه دې نشته په تاسو د ماسوتن مونږ په تاسو سره په څلور مونږ دي هغه مشهور حنفی عالم او بل غله لاړه او دا غنه د مسلې تاسو کوې چې فلانی چې قران دا فتوا راکړه چې څلور مونږ نه بکې دا پینځم نشته وی راشه هغه د سر نه لګی دا وی راشه چې بکار دې الله په نور زړه پر اسکری دی دیو چې سلور بکوي دا مسلمان نه کې کافر دی دیو چې سلور منځونه بکوي نو واپس هغه ته پتاو لګی دا هغه بل عالم ته چې ما په څو پلان کې مولا دا خبره کړې دا ناقص ته وی وتلار شي او تاسو ته وکا ودا تاسو ته وکا چې وسړی دی او دا غد وړ الله ته دی کې کټ کی یا دا وړ خپل کټ کی غو داس کیسه چل وکي چې دې ته دا وایي چې سره خپل به ویندل لا سره خطر دی لښتره نه تبو ویندي کنه اره سره مسبو کې وی الله هو سلو رندامونه پرس کړو دې څنګه درې ویندي ظاهر دی چې ضرورت تل تشته نه کنه نو چې تشته نه موږ غي سره سوکو بهر صورت بعض مسلو کې د علماو سره اختلاف راشي دي کوم به تر خبره دار چې دته مکمل او شروستو کنه مسله د فاقد الطهورین وته وی نو د سکول شي نه تیمم والی شي نو رستو به بیا راګرځي ښه ولا جنوبا وان كنتم مرضى كيتا سو بيمارو على سفرين يا پهال د سفر او جاء حد منكم من الغائط يا راش يوتن استاسو د لوي بار نو لا مستم النساء يا يو د شتا سو د خپل خود سره فلم تجدو ما ان نلم ما او بو فتيم مو سعيدا طيبا نيتو كه قصتو كه د خور پاكي بمسحو بوجوهكم ايديكم نلا سراخه په مخونو خپل او پلاسونو خپل دغه خورينا دا کېد بو تر داغه نه لګي چې سوره مائده کې راغلي دي چفم زهو بوجوه کم ویدی کم منو ان اللہ کان عفو ان غفورا بشک اللہ تعالی دے معافی کونکے دیر بخنک کونکے